Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden, binnen zit Shaila Sital Singh. Na een week bomvol verkiezingsdebatten en interviews met lijsttrekkers heb ik weer veel geleerd. Als een debatleider of interviewer aan een politicus vraagt, kunt u een concreet antwoord geven, ja of nee? Dan zeg je als politicus terug, daar kom ik zo op. Goeie vraag, eerst even dit. Ik sprak Boerin Clara uit Almelo en die vindt ook dat we een verantwoordelijkheid hebben naar de toekomst toe om dit heel zorgvuldig te doen. En dat betekent dus dat je zo'n vraagstuk niet even plat kan stellen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Met vandaag Wilma Borgman analyseert heet van de naald het verkiezingsdebat tussen regeringspartij VVD en de zogenaamde linkse wolk. Pieter Huibrechts belicht de rechtszaak over de dood van de Belgische student Sanda Dia. Hij overleed na een brute ontgroening door een elite studentenvereniging. Maarten Tip van de redactiecommissie van NOS Sport vertelt over het opstappen van de hoofdredactie na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. En Stijn Fens over 10 jaar paus Franciscus. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Zondag 12 maart. Na dagenlang vergaderen is de knoop doorgehakt. De hoofdredactie van NOS Sport stapt onmiddellijk op en niet gefaseerd zoals eerder de bedoeling was. Dit zegt algemeen directeur Gerard Timmer. We voelden dat de urgentie was om die stap om het door te voeren sneller te doen. En dat hebben we gedaan. De directeur denkt zelf niet aan aftreden. De directie heeft overwogen om vooral te handelen en te zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt. De Volkskrant schreef over een pestcultuur op de sportredactie en over enkele presentatoren, zoals Tom Egberts. Die werd vanavond vervangen door een collega. Goedenavond, de Eredivisie gaat verder, ook vandaag. De vrouw van Egbers, Janke Dekker, trad vandaag af als voorzitter van Morris, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen. Zij schrijft... Het is voor mij van belang dat Stichting Morris op geen enkele manier wordt gehinderd in het vervullen van haar belangrijke maatschappelijke taak. Haar advocaat gaat een stap verder en zegt... In feite wordt er hier aan karaktermoord gedaan. Ook bij de sportafdeling van de BBC zijn er problemen van heel andere aard. Daar is presentator Gary Lineker tijdelijk geschorst vanwege een kritische tweet over het Britse asielbeleid. Kijkers zijn het er niet mee eens. Well, I think it's outrageous. He's just expressing an opinion. Collega's zijn solidair met Lineker. Daarom waren de voetbalwedstrijden vandaag zonder commentaar. Now on BBC One, we're sorry that we're unable to show our normal match of the day, including commentary tonight. De directeur van de BBC vindt het vervelend voor de kijkers. It's been a difficult day, and I'm sorry that audiences have been affected and they haven't got the programming. Lineker wordt achtervolgd door de pers, maar wil voorlopig niets kwijt. Have you spoken to the BBC yet, Gary? Is this the end of your presenting career, Mr. Lineker? I'm going to walk my dog and I'm going to do my shopping, so would you mind letting me do it on my own? De demonstranten van Extinction Rebellion vinden dat ze gisteren te hard zijn aangepakt door de politie. Die gebruikte waterkanonnen. Er zijn veel mensen onderkoeld geraakt. Dat is een vorm van geweld. Wij zeggen dat is een vorm van excessief geweld. Je moet demonstranten, vreedzame demonstranten, altijd met zo min mogelijk zware middelen eigenlijk bejegenen. Premier Rutte denkt er zo het zijne van. Vroeger was het zo, als de politie zei, ga je weg, dan ga je weg. En nou waren ze ook nog boos dat dat waterkanon was ingezet. Ik zou zeggen, eigen schuld, dikke bult. Rutte was net ook te zien in het tv-debat linksom of rechtsom. En met zo'n titel kom je al snel uit bij belastingverhoging. Toch even de vraag aan u, meneer Klaver. Want u zegt nu, we willen die hoge vermogens belasten. Doet u dat dan door spaargeld meer belasting te heffen? Doet u dat door de vennootschapsbelasting om kleine bedrijven, dus de winstbelasting om kleine bedrijven te verhogen? Mocht uw achterban nu zitten te kijken, dan heb ik het over de leden van uw businessclub met meer dan een miljoen op de bank. Die zijn... Na dagen uitstel door slecht weer zijn vier astronauten uit het ISS teruggekeerd op aarde. Splashdown of Crew 5. Dragon Endurance, on behalf of SpaceX, welcome home. Het waren twee Amerikanen, een Rus en een Japanner. En demonstreren zonder politie en waterkanonnen, dat gebeurde vandaag in Bergen aan Zee. Daar was een protestpicknick. Ik heb een lekkere cake gebakken. Is nog warm. Als je misschien ook een stukje wil. De provincie wil 13.000 bomen kappen in het duingebied. Daarmee maak je de dieren die in dit bos leven eigenlijk allemaal dood. Het mag gewoon niet weg. Want ze willen er stuivend zand van gaan maken. Gewoon schitterend. En het staat er al 100 jaar. Er zit niemand op te wachten op stuivend zand. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Er is genoeg gekapt. Het is welletjes. Er moet wat overblijven. En dan gaan we door naar de krant van morgen met Ismael de Bruin. Ja, u hoorde het al even. Demonstranten van Extinction Rebellion, die dit weekend de A12 in Den Haag blokkeerden, zijn nog woedend omdat de politie hen natspoot met een waterkanon, lezen we ook in het AD. Volgens de klimaatbeweging was het middel buiten alle proporties. Hier zaten mensen vreedzaam op de grond. Zo'n waterwerper hoor je alleen in uiterste gevallen in te zetten. De actiegroep stelt dat honderden demonstranten urenlang in natte kleding op het politiebureau hebben gezeten. Maar volgens de politie konden alle aangehouden actievoerders droge kleren krijgen. En in een tent bij de A12 konden ze worden onderzocht op onderkoelingsverschijnselen. Het is voor het eerst dat ik dit zo meemaak, vertelt een politiewetenschapper. Het is alleen maar prima en professioneel. Er is onder studenten steeds meer weerstand tegen het bindend studieadvies in het eerste jaar, schrijft de Telegraaf. De Rotterdamse student Emre bijvoorbeeld zegt dat het halen van een verplicht aantal punten verlammend werkt. Studeren is nu een pure verplichting, vertelt hij. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 3/4 van de studenten prestatiedruk ervaart. Meer dan de helft heeft mentale klachten, zoals angst en somberheid. En veel studenten hebben slaapproblemen. Toch is het morrelen aan het bindend studieadvies een slecht idee, zegt een Leidse hoogleraar. Het is juist een goed middel om te selecteren en om te zien of studenten het niveau wel aankunnen, zegt hij. Bovendien kan afschaffing verregaande gevolgen hebben, stelt hij. Het niveau van de studenten gaat omlaag en opleidingen moeten meebuigen om ze te laten afstuderen. Dan kan zelfs de accreditatie van een opleiding in gevaar komen. Belgische bisschoppen besloten vorig jaar om homorelaties te gaan zegenen. En de Duitse katholieke kerk wil nu hetzelfde gaan doen. Een grote meerderheid liet in Frankfurt weten daarvoor te zijn. Maar hoe valt dat in het Vaticaan, vraagt Trouw zich af. 2 jaar geleden was de boodschap nog dat het niet de bedoeling was. En na het besluit in België bleef het opvallend stil. Hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest noemt dat bijzonder. Als er niets gebeurt, zie ik dat als een statement. Volgens Van Geest wordt het spannend of Duitse bisschoppen het besluit zullen overnemen. En als dat gebeurt, denkt hij dat het Vaticaan de beslissing zal erkennen. Want niemand wil natuurlijk een kerkscheuring. In de Volkskrant een interview met de 100-jarige Els Banning Hartman. Ze werd geboren in Nederlands-Indië. Vorig jaar overleed haar man, die ook 100 was. Els vindt het belangrijk dat ze dezelfde achtergrond hadden. De ontberingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, de haat tegen de Jap, dat je blij bent dat je het hebt overleefd. Els weet niet hoe ze zo oud heeft kunnen worden. Wel heb ik altijd goed voor mezelf gezorgd, zegt ze. Niet roken, geen alcohol drinken en gezond eten. En ik heb altijd een potje sambal in de ijskast staan. Daar zit heel veel vitamine C in. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you, and I wait for them to eat. interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Hey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She doesn't see, she knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you. So bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit. He spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Bob Dylan met I Want You. En u hoorde het al in het nieuws. De hoofdredactie van NOS Sport stapt toch per direct op. Vorige week donderdag bleek uit een inventarisatie dat er sprake is van structureel grensoverschrijdend gedrag op de redactie. En dat de hoofdredactie daar te weinig tegen zou hebben gedaan. In de studio zit hier Maarten Tip. Dag Maarten. Hey, goedenavond. Jij bent voorzitter van de redactiecommissie op de sportredactie. En commentator bij NOS Sport. Als voorzitter van de redactiecommissie vertegenwoordig je eigenlijk de redactie. Laten we even voor het beeld even schetsen. Hoe ziet die redactie er eigenlijk uit? Hoeveel mensen werken daar? We hebben natuurlijk een deel vaste mensen die vast in dienst zijn en een deel freelancers. Dus ook commentatoren van allerlei sporten bijvoorbeeld. Of mensen die af en toe worden ingehuurd. In totaal zit het dan denk ik zo ongeveer rond de 230 mensen. Alles bij elkaar geteld dan even. Ja, zoiets. Dus het is een hele grote groep op wie dit betrekking heeft. Zeker. Nou ja, je merkt op een dag als vandaag dat een zondag, wanneer alles op volle toeren draait bij ons, dan zijn er heel veel mensen op de redactie aanwezig. Dus, en hoe is de stemming nu? Nu na vanavond is er ergens een soort van opluchting. Mm-hmm. Hè, nu het besluit is genomen. Alleen merk je ook dat het is geen juichstemming. Iedereen baalt er ook van dat dit heeft moeten gebeuren natuurlijk. Ja. Uiteindelijk met z'n allen. Dus niemand kan zijn gevoel eigenlijk goed omschrijven. Alleen realiseert iedereen zich dat dit nodig was. Ja, en dit is het opstappen van de hoofdredactie per direct. Is dit ook wat jullie als redactiecommissie gewild hebben? Dat de hoofdredactie snel het veld zou ruimen? Ja, weet je, afgelopen donderdag hadden wij een medewerkersbijeenkomst naar aanleiding van een inventarisatie die is gedaan. En op dat moment werd er gezegd, de hoofdredactie gaat gefaseerd aftreden. Ja. En toen zat iedereen met het gevoel van, aftreden oké, want dat is nodig. Gefaseerd, wat betekent dat dan? Ja, op termijn stond er in de verklaring. Ja, en er werd dus een periode van 2 maanden genoemd om voor overdracht van zaken enzovoort. En ik merkte toen ik gisterochtend op zaterdag begon, vrijdag kwamen daar publicaties overheen natuurlijk, dat speelt ook mee. Ja, een artikel in de Volkskrant. En een column. En een column van Marijn de Vries. In de NRC, En ik merkte heel goed, zaterdag begon de dag alweer heel vroeg, want het WK Short Track in Seoul was aan de gang. Dat betekent dat de uitzending 's ochtends om 5 uur al bezig waren. En ook de internetredactie al druk aan het met de berichtgeving daarover bezig was. En met iedereen die binnenkwam merkte je gewoon van, dat gefaseerde, dat was gezonken. En iedereen had zoiets van, maar het kan eigenlijk niet meer. Juist na ook al die publicaties. Er moet nu een signaal komen Anders hebben we het gevoel dat we nog steeds op hetzelfde punt staan als in december, toen de bal ging rollen en toen die inventarisatie werd aangekondigd. Er moest iets gebeuren. En nou ja, ik ben dan voorzitter van de redactiecommissie, dus onze mailbox liep ook vol. Ik kreeg ook appjes en zo daarover. Toen dacht ik van ja, laat ik dus nu ook het signaal afgeven na onze hoofdredactie, die er nog zat op dat moment, maar vooral ook naar de directie van de NOS, dat er nu een beweging gaande is, dat de onrust groter wordt. Ja. Heel simpel gezegd. En dat het onhoudbaar is. Nou was een reden voor de hoofdredactie om in fase op te stappen of op termijn, omdat anders de continuïteit van de uitzendingen in gevaar zou komen. En is dat nu dan niet zo? Kunnen de uitzendingen gewoon ongehinderd doorgaan? Nee, kijk, zij wilde het heel netjes spelen. En dat zie je de hoofdredactie. Hè, of voormalig hoofdredactie, hoe je ze nou nu moet noemen. Maar dat zie je ze. Weet je? Mm-hmm. Ze wilde het gewoon netjes afronden. En dat snap ik heel erg goed. Alleen, je ziet het vandaag ook. Er zijn meer dan 100 mensen aan het werk op zo'n dag vandaag. De redactie, het loopt allemaal door. Alle uitzendingen gaan door op radio, op tv. De berichtgeving op internet, het loopt allemaal prima. Dus dat is geen moment in gevaar geweest. De komende zomer komen de grote evenementen aan. We hebben een lange termijn redactie die goed functioneert op dit moment. Die hebben dat onder controle. En zo zijn al die dingen zijn te ondervangen. Ja, en op de achtergrond spelen natuurlijk ook dingen met rechten en contacten naar de NPO en financiële zaken en zo. Ik denk dat ze daar nog even voor nodig hebben gehad om die goed onder te brengen. Ja. Maar de drang vanuit ons, maar ook vanuit de OR en vanuit verschillende mensen die ook hebben aangeklopt bij de directie. De drang werd gewoon zo groot dat dat verhaal ook niet meer overeind kon blijven. Dus er moest gewoon wat gebeuren. Hoe pijnlijk dat ook is voor de mensen. Want ik heb jarenlang ook goed samengewerkt met Maarten Noten, met Ewout van Winsen, en die dus nu meteen verdwenen zijn. En ik persoonlijk vind ik het heel pijnlijk. Vind ik echt heel pijnlijk wat er met hun was wel nodig. Maar ja. Het was onvermijdelijk geworden. En gelukkig realiseert iedereen zich dat. En gelukkig heeft de directie ook het signaal opgepikt van ons van nu is het klaar, nu moet er iets gebeuren. En daar ben ik ook gewoon heel blij mee. Ja, nou is nog een andere ingreep geweest dit weekend. Hè? We zien sportpresentator Tom Egberts niet meer op het scherm, althans dit weekend niet. Gaan we hem nog wel terugzien? Dat weet ik niet. Het is in ieder geval goed dat er nu een periode van even rust is en dat hij even niet op de redactie is voor hemzelf. En ook in beeld. Want zijn naam werd natuurlijk genoemd in dat artikel. En dat creëert alleen maar onrust als een jonge vrouw op de redactie dat soort verhalen leest en hoort en vervolgens met hem, ja, het klinkt heel zwart-wit, geconfronteerd wordt. En voor de gemoedsrust van iedereen is het gewoon goed. Hoewel ik het voor hem natuurlijk persoonlijk ook weer pijnlijk vind, want ik vind het verder een hele professionele en fijne collega. Maar voor de gemoedsrust is het gewoon goed dat hij even nu buiten beeld is. Even eruit is. En wat dan over 3-4 weken, dat zien we dan wel weer. Dan komt er komt een interim nu. We gaan naar de toekomst toe werken. En ik denk niet dat zijn rol uitgespeeld is. Daarvoor is hij gewoon dat is gewoon een goede presentator en een goede collega. Nou zei je al, hè, er is dus een inventarisatie geweest. Die is afgelopen december ingezet, omdat er meldingen, althans de NOS had gevraagd, NOS Sport had gevraagd op de redactie van goh, zijn er meldingen? Nou, die bleken er te zijn. Het is een flinke inventarisatie, dus afgelopen donderdag gepubliceerd, althans vrijgekomen. Wat moet er nu gebeuren met die inventarisatie? Want het is alleen maar een optelsom eigenlijk van allemaal verhalen. En dat moet allemaal nog uitgezocht worden. Ja, nou ja, er is ook gezegd, de inventarisatie is één. Mensen die willen worden ook benaderd van wil je nog verder onderzoek naar bepaalde gevallen? Hè? En met name de ernstige gevallen van seksuele intimidatie of intimidatie op wat voor manier dan ook. Hè? Verbaal, dat soort dingen. Als mensen dat willen, kan daar dus verder onderzoek naar gedaan worden. Want dan heb je te maken met hoor en wederhoor, dat soort dingen. Ik vind vanuit de nazorg en vanuit onze zorg voor onze collega's moet het absoluut goed gebeuren. Daarnaast is het ook zo dat mensen die vaak genoemd zijn in inventarisatie, als dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan dingen, die worden nu ook al benaderd vanuit, in dit geval dan de directie. Daar gaan ze ook al het gesprek mee aan. En daar wordt de verantwoordelijkheid ook bij mensen zelf neergelegd. Van joh, ga eens even nadenken over jouw eigen gedrag, lijkt mij. Ik ben niet bij die gesprekken, maar dus hoe dat exact gaat, zou je aan de directie moeten vragen. Maar dat lijkt mij het meest logische. Zodat die mensen ook weten van je ligt onder een vergrootglas en misschien moet je zelf ook even conclusies trekken om jezelf even terug te trekken uit een bepaalde functie of wat dan ook. Dank, Maarten Tip. Alsjeblieft. No Tears to Cry, song Paul Weller. Het is het laatste weekend voor de provinciale verkiezingen aanstaande woensdag. En er wordt dus nog druk campagne gevoerd. Vanavond was een opstekertje voor de VVD, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Want zij mochten op NPO 1 met elkaar in debat onder het motto linksom of rechtsom. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Sheila, goedenavond. Laten we maar even beginnen met de kritiek die er op voorhand al was op dit debat. Want VVD, GroenLinks en PvdA die exclusief de vloer kregen. Andere partijen die werden genegeerd. Ja. Opgeklopte links-rechtsstrijd. Ja, de kritiek was natuurlijk dat BNNVARA op die manier, door dit debat te organiseren, helemaal meegaat in de campagnestrategie van de VVD. Want daar is dit eigenlijk wel een beproefde methode. Kies een tegenstander die niet je electorale concurrent is en daar kun je je dan lekker tegenaan profileren. Terwijl de echte concurrentie wordt genegeerd. Misschien wel onder het motto, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En ze willen bij de VVD bepaald niet dat de concurrentie groeit. Dit debat paste daar naadloos in, inderdaad. Alleen deze partijen aan het woord laten. De rest aan de zijlijn laten staan. En een kunstmatige tegenstelling, zeiden de critici. Terwijl iedereen weet dat de partijen in het algemeen, en deze in het bijzonder, na de verkiezingen toch weer moeten samenwerken. Ja, en is dan vooral de VVD blij met zo'n zoveel aandacht in zo'n debat? Ja, de VVD is er in ieder geval blij mee. Maar ook voor GroenLinks en de PvdA is de aandacht en de zendtijd natuurlijk fijn. Dat wil zeggen, als je de nul kunt houden, om het maar zo te zeggen, want je moet geen fouten maken in zo'n debat. Daar weet Ilme Roemer alles van, want die ging in een debat tegenover zijn lievelingstegenstander, Mark Rutte, in 2012 onderuit. En die zag daarna de concurrentie er met de winst van doorgaan. Dus geen fouten maken is wel belangrijk. Maar ja, deze aandacht die je krijgt op zo'n avond, die is natuurlijk onbetaalbaar. Ja, het is wel riskant. En kunnen andere partijen daar nou iets mee? Ja, niet zoveel, behalve daar kritiek op hebben. Reclamezendtijd kopen eromheen. Dat had D66 gedaan voorafgaand. En ik zag net na afloop van het debat ook een heleboel spotjes voorbij komen. Dat kan. Caroline van der Plas van BBB, die wil natuurlijk al een hele tijd met Rutte debatteren, tevergeefs. Maar die had aangekondigd dat ze in het publiek zou gaan zitten vanavond. Daar heeft ze toch van afgezien. En Wilders van de PVV die liet weten dat kijken zinloos is. Want deze vier gaan toch weer samenwerken. Nou ja, dat soort geluiden kan je dan laten horen als concurrent. Een bijzondere kwam er nog wel van de SP, want die hadden aangekondigd dat ze hun eigen debat zouden gaan organiseren. Maar dat bleek toch wat anders in elkaar te zitten. Zij zonden op hun website dit debat uit, maar ze hadden het gezicht van Rutte geprojecteerd op alle vier de deelnemers. Dus met andere woorden, deze vier waren uitwisselbaar. Oké, nou, ook een manier van campagne voeren. Ja. Nou, heb je dat debat zelf gevolgd? Was er te merken dat beide kampen daar nou een beetje garen bij kunnen spinnen? Nou, niet als je luisterde naar de geluiden in de zaal. Want de mensen die daar zaten, die behoorden of tot het een of tot het andere kamp. Ik zag het halve VVD-kabinet er zitten. Toppers uit andere partijen. Ook Bram van Ooyek, om maar eens iemand te noemen. Dus die gingen allemaal heel hard klappen en juichen. Maar dat kan niet zijn geweest omdat ze nieuwe inzichten voorgeschoteld kregen. Want ik heb vooral heel veel bekende standpunten en bekende verwijten ook voorbij horen komen. Bijvoorbeeld toen het ging over het woningtekort. Klaver begon. U begint met, er kan niet gebouwd worden en dat komt door die linkse wolk. Zoals eigenlijk alles wat er misgaat in Nederland de schuld is van die linkse wolk. Vaak, ja, precies, ja. 13 jaar aan de macht, alles weglachen, alles ergens anders naartoe schuiven. De afgelopen 4 jaar heeft het kabinet gewoon gefaald in het aanpakken van die stikstofcrisis. Daardoor zitten we nu in de penarie en daar loopt u aan voorbij. Kunt u nou toegeven, de afgelopen 4 jaar bent u er niet in geslaagd om de stikstofcrisis aan te pakken. Als dat wel was gelukt, hadden we nu gewoon kunnen bouwen, zegt meneer Koolhuis. In Brabant is daar een probleem. En in de rest van Nederland is het probleem nu niet de stikstof. Het probleem in Nederland op dit moment is dat door vaak ook besturen waar jullie in zitten gebouwd kan worden. Dat jullie de migratie gewoon laten doorlopen. En we moeten dat, stikstofprobleem onder controle krijgen, meneer Klaver. Daar heeft u volledig gelijk in. Maar het betekent ook dat u ook eerlijk moet zijn. Niet liegen. Ik ben eerlijk. Stikstof is een probleem, dat moeten we oplossen. U moet eerlijk zijn dat uw partij door alleen binnenstelling te bouwen een probleem heeft. Dit is weer een typische Rutteaanse knoop. Ja. We hebben een probleem. Dit is Rutte en daaromheen Partij van de Arbeid, linkse wolk, de provincies, de stikstof. Het is nooit uw schuld. Natuurlijk wel. Dat is stikstof echt een ongelooflijke gave die u heeft. Al sinds, in ieder geval vanaf 2015, dat is toch echt 8 jaar... weet u al dat u een stikstofprobleem heeft. U doet beloftes in het kabinet, maar u maakt ze gewoon niet waar. En in plaats dat u nu zegt, ik ben daar verantwoordelijk voor en ik los het op, geeft u weer iedereen de schuld. Nee. Dat is de Rutteaanse knoop waar dit land in vastzit. Nee, ik vind het prima dat u... Ja, dat was uit je kuiken. Het was een goed voorbereid debat. Dat was wel duidelijk, niet alleen door Rutte en Schippers die elkaar aflosten bij de beantwoording. Maar deze Rutteaanse knoop was denk ik ook al wel eerder verzonnen. Ik hoorde nog wel een grappig detail en dat was dan misschien toch weer niet helemaal doordacht. Want Mark Rutte begon met je en Jesse tegen Klaver. Je hoorde hem net nog even meneer Jesse zeggen in een soort tussenvorm. Maar Klaver zei meneer Rutte en u. En 5 minuten later was er toch ook meneer Klaver en ook u van Rutte. Toch netjes. Nou ging dit stukje wat je net liet horen over wonen. Weten we inmiddels ook al hoe ze het stikstofprobleem willen gaan oplossen? Nou, dat nog net niet helemaal, maar dat thema is wel voorbij gekomen. En dat leverde best een bijzonder momentje op. Want in een debat vorig weekend, toen weigerde Edith Schippers te stemmen over een stelling over stikstof, omdat ze die te polariserend vond. En nu in dit debat kreeg ze de vraag hoe belangrijk zij het vindt dat in 2030 de stikstofuitstoot is gehalveerd. Nou, dat is niet zomaar een jaartal, dat is een politiek heel gevoelig jaartal. De coalitie onder leiding van VVD-minister Van der Wal wil dat jaartal vastleggen in de wet. Voor D66 is het heilig om dan de stikstofuitstoot gehalveerd te hebben. Maar het CDA zit eraan te rommelen en hield bij dat rommelen zelfs rekening met een kabinetscrisis. Niet zomaar iets dus dat 2030. En Schippers kreeg de vraag, hoe belangrijk is dat jaar voor haar? Dat gezeur over de jaartallen. Uiteindelijk lastig, is het ontzettend belangrijk dat je de hand reikt naar boeren. In plaats van de hele tijd in Den Haag maar te zitten discussiëren over jaartallen, Uiteindelijk moet het in de samenleving gebeuren. En dat kun je alleen samen. Ja, maar hoe kan het toch zijn dat u iedereen voortdurend de maat neemt of ze wel of niet ergens eerlijk over zijn, of dat ze wel of niet mensen perspectief bieden, maar terwijl u gewoon een simpele ja- of nee-vraag wordt gesteld die wij gewoon beantwoorden, ondanks dat ik hem ook moeilijk vind. Ik heb ook boerenfamilie. Duikt u er gewoon weer van weg. En dat zijn de mensen zelf. Nee. Dat gelooft toch niet meer thuis? Nee. Maar... Nog even. Het eerlijke antwoord. U geeft geen antwoord op die ja-nee-vraag, hè? Het eerlijke antwoord is dat 2030 het jaartal staat vast en dat is afgesproken. En tegelijkertijd, zeg ik erbij, gaat dat heel de wereld niet veranderen. De wereld verandert alleen als wij samen met de boeren morgen aan de slag gaan. Ja, morgen is prima, maar is 2030 ook prima dan? Ja, dat is prima, maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Ja, uiteindelijk gaat het... Ja, maar uiteindelijk is dat niet de oplossing. De oplossing is dat wij met de boeren morgen aan de slag gaan. En daar hebben wij de boeren hard voor nodig. Ja, dat zei Edith Schippers. Nou ja, je hoort het, Shelley. Het was een vermakelijk debat, dat zeker. Maar of een twijfelende kiezer nou echt informatie heeft gekregen om een keuze te bepalen, dat zal moeten blijken. Dank je wel, Wilma. Mansion, pale blue eyes, softly crying. My love is gone, so to carry on. Just look away while the color starts to dry. Choose your words from amongst the few that we got left. Say what you like about me, where you go. Be who you be. It's no concern of mine. Or is it? When those bygone times come back to this lifetime, we won't be free of danger. I'll go stepping out in the spring. On a sunny street, I'll greet you like a stranger. A scene I made, dream long ago. You are mine. Say what you like about me. Go where you go. Who you'll be. It's no concern of mine. Or is it? When those bygone times come back to visit. Doug Paisley, say what you like. En morgen wordt in België een nieuwe start gemaakt met de rechtszaak rondom de ontgroening van de Vlaamse student Zanda Dia. En Zanda overleed in 2018 tijdens die ontgroening aan onderkoeling en een overdosis zout. Misdaadjournalist Pieter Huibrecht schreef het boek Zanda Dia, de doop die leidde tot de dood. En hij volgt de zaak al jaren. We spraken hem er ook al heel vaak over in het oog. Dag Pieter, goedenavond. Goedenavond, Shelle. Ik zei net, er wordt opnieuw begonnen aan de rechtszaak. Sinds het overlijden van Zanda Dia in december 2018 is er dus nog nooit iemand veroordeeld, hè? Nee, de 18 beklaagde reuzengommers zijn onschuldig, nog altijd tot het tegendeel is bewezen. En nu morgen start er opnieuw een proces, deze keer in beroep in Antwerpen. En de bedoeling is om deze keer wel de rit uit te doen. En in principe gaan ze eind volgende week wel een straf krijgen. Dat is de bedoeling. Ja, en je noemde het al, reuzengommers. Het waren leden van Reuzengom, een elite studentengezelschap. Die inmiddels niet meer bestaat. Die is ontbonden na de dood van Zanda Dia. Ze stonden bekend om hele brute ontgroeningen. Kun je nog even heel kort neerzetten, wat is er gebeurd tijdens die ontgroening die Zanda Dia het leven heeft gekost? Wel ja, zoals je zegt, Michelle, het was een elitair gezelschap. Een tweedaagse ontgroening. Op dag 1 in Leuven lag de focus vooral op Jan Bacchanaal. Heel veel bier drinken, liters gin drinken en een soort cantus, een soort... zang stonden waar nog meer bier moest gedronken worden. En op dag 1 is hij dan comateus eigenlijk al afgevoerd. En op dag 2 van de ontgroening, dat vond plaats ergens in de Kempen, in een bos, ver weg van alles en iedereen. En daar lag de focus op allerlei mensonterende opdrachten. Onder andere levende goudvissen inslikken, muizen opeten. En vooral eigenlijk urenlang in een ijskoude put doorbrengen. Je moet weten, het was december 2018, het was 4 graden buiten en hij is eigenlijk urenlang in die put moeten blijven zitten. Hij mocht daar niet uit en finaal is hij overleden. En hij moest heel veel visolie drinken ook, hè? En dat is een van de dingen die hem vermoedelijk fataal is geworden. Ja, dat is de hamvraag eigenlijk van het proces. Hè, van wie heeft welke reuzegommer heeft die visolie en die vissaus toegediend? Want in zijn lichaam zat het equivalent van 114 gram zout finaal. En daar is hij aan bezweken in combinatie met de onderkoeling van dat urenlang in die put doorbrengen. Nou is morgen weer een nieuwe start van die rechtszaak. Een soort ultieme poging om inderdaad te achterhalen van wie heeft dan die visolie toegediend, wie is schuldig. Mm-hmm. Hebben de verdachten zelf, het zijn er 18, hè, hebben die daar ooit alles iets over losgelaten of iets laten blijken? Wel, het is heel opvallend, hè, want ze zijn natuurlijk meermaals verhoord door de politie. Er is ook al een kortstondig proces geweest in Hasselt, vorig jaar in april. En dan blijken ze als bij wonder toch niet goed meer te weten wie nu precies die vissaus had toegediend. Eigenlijk een beetje, maar het was allemaal per ongeluk. En Sanda had toch zelf ook die vissaus misschien gedronken. Dus ja, ze stonden allemaal rond die put, maar toch hebben ze het antwoord nog niet prijsgegeven. En dat is eigenlijk wel... Hopelijk nu wat er de komende week gaat gebeuren. Hè, dat die mythe zal ontkracht worden van wie was dat nu eigenlijk? Want wat is de precieze verdenking waar ze voor terecht staan? Waar kunnen ze voor veroordeeld worden? Wel, ze staan terecht voor een riest aan kwalificaties. Onder andere dierenmishandelingen. Maar dat is van secundair belang zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. In het hoofd van het Openbaar Ministerie. Onopzettelijke doding. Het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, met deze dus de vissaus. Schuldig verzuim, omdat ze dus niets gedaan hebben om hem te redden of veel te laat in actie zijn geschoten om hem naar het ziekenhuis over te brengen. Dat zijn de voornaamste kwalificaties. Ja, nou heb jij contact met de familie van Sanda Dia? Hoe is het voor hen om nu weer die rechtszaak in te gaan? Wel, het is een heel traumatiserende ervaring. Je moet weten, ik ben vorige week met de papa van Sanda voor het eerst in 4 jaar teruggekeerd naar Leuven, dus waar dag 1 van die ontgroening plaatsvond. Hij durfde daar geen voet meer zetten. Het was heel emotioneel voor hem. En dan zijn we ook samen voor het eerst naar Vorselaar geweest, dus waar Sanda Dia aan een blokhut, dus urenlang in die put heeft doorgebracht. En ja, dat was bijna met geen woorden te beschrijven. Dat was extreem emotioneel voor hem. De tranen rolden van zijn wangen. Hij werd heel boos, ook heel veel onbegrip, heel veel frustratie. En ja, achteraf maakte ons de bedenking van, heeft hij er eigenlijk wel goed aan gedaan? Want hij wilde heel graag die plekken eens zien, die laatste uren en dagen waar zijn zoon had doorgebracht. En ja, dat bleek extreem confronterend. Dus ze zijn bijzonder gestresseerd en ze hopen, denk ik, net als iedereen, dat er nu een proces komt dat rustig en sereen verloopt en dat we binnen een week weten waar we aan toe zijn. Ja, want het heeft heel lang geduurd. Het was uit 2018. Waarom moest het zo lang duren? Wel, het onderzoek heeft 2,5 jaar geduurd, denk ik. En dan werden er allerlei extra onderzoeksdaden gevraagd. Hè, wat in strafrecht perfect kan tijdens een strafproces. Hè. Je vraagt nog extra dingen. Ze wouden een reconstructie bijvoorbeeld houden en dat soort dingen. En dan finaal is die rechtszaak begonnen, maar die rechtszaak is vrijwel meteen stopgezet na een hele juridische discussie waarbij de familie op een bepaald ogenblik de vrees had dat de rechtbank enkel zou oordelen op het deel van wat er in Vorselaar gebeurd was. Dus niet op het deel wat er in Leuven ook gebeurd is. En de familie zegt van kijk, hij is gestorven als gevolg van wat er tijdens die tweedaagse ontgroening is gebeurd. Dus de rechtbank moet daarover oordelen, niet enkel over dat laatste deel. Dus over die volle 2 dagen. En nou staan er dus 18 jonge mannen terecht die nog student waren toen dit gebeurde. Ze zijn nog op vrije voeten. Wat is er ondertussen met hun levens gebeurd? Wel, we hebben er relatief weinig van vernomen. Hè. Je moet weten, dankzij de onthullingen destijds van wat er echt gebeurd was tijdens die ontgroening, zijn ze eigenlijk op sociale media verdwenen. Ze zijn ook van de universiteit gegooid. Ze mochten niet meer verder studeren in Leuven of in Brussel. Velen van hen zijn naar het buitenland uitgeweken. Hebben zich ingeschreven aan een andere universiteit en hebben intussen werk. Dus die zijn relatief op het goede pad gebleven. En die zijn wel bij de rechtszaak allemaal deze week? Ja, vorig jaar in Hasselt waren ze de alle 18 en morgen worden ze ook alle 18 verwacht. In principe zouden ze zich kunnen laten vertegenwoordigen door hun advocaat, maar in zo'n gevoelige mediatieke zaak, hè, het is echt wel een van de belangrijkste processen in België, denk ik, van de komende maanden, is het toch beter, denk ik, om in persoon te verschijnen. En is de verwachting dat ze alsnog gestraft zullen worden hiervoor? Ja, zoals je daarnet al zei, ze hebben nooit in voorrechtenis gezeten. Hè. Het zijn jonge mannen die intussen hun leven op de rails hebben. Hè. Dus de verwachting is niet dat zij effectief ook naar de gevangenis zullen moeten gaan na dit proces. De verwachting is wel dat zij een celstraf opgelegd zullen krijgen, dat wel. En jij gaat het vanaf morgen weer voor ons volgen in de rechtbank. Dank, Pieter Huibrechts. Colin Blunstone, I don't believe in miracles. Annuncio vobis, gaudium magnum, abemus papam. Fratelli e sorelle, buonasera. Abemus papam, dat was Paus Franciscus bij zijn aantreden. En dat is inmiddels 10 jaar geleden. Morgen viert hij dus zijn tweede lustrum als paus. Wat heeft hij gebracht? Daarover ga ik praten met Vaticaankenner Stijn Vens. Dag Stijn. Goedenavond. Jij was 10 jaar geleden ook te gast bij ons toen hij aantrad, Franciscus. We kunnen even terugluisteren. Dat hebben we op band wat jij er toen over zei. Ik denk dat ze hem hebben gekozen, juist ook om dat ambtelijke apparaat te hervormen. Hij heeft zelf al eens gezegd dat daar heel veel moet gebeuren, dat daar toch heel veel fout gaat. En een Argentijnse vriend van hem heeft vorige week hier in de Italiaanse krant gezegd: geef Bergoglio 4 jaar de tijd en er staat een hele andere kerk. Een hele andere kerk, na 4 jaar. Ja. Is dat gelukt? Nou, dat is niet gelukt. Ik zou willen zeggen dat wat hij wel bereikt heeft, het is raar om jezelf te citeren, maar dat ambtelijk apparaat, dat heeft hij inderdaad echt op de schop genomen. Dus ik vind eigenlijk dat je de veranderingen onder dit pontificaat het best kunt zien dichtbij de paus. Mm-hmm. Dus hij heeft in het Vaticaan waait een hele andere wind. Hij heeft de curie, dus het bestuursapparaat, hervormd, afgeslankt. De prelaten zijn allerlei privileges afgenomen. De kardinalen moeten nu zelf huur betalen voor hun protsige paleisjes. En dat was omdat er corruptie was binnen de curie? Ja, dat was, kijk, of mag je het woord corruptie gebruiken? Dat mag je zeker gebruiken. Okay, kijk, vergeet niet dat in maart 2013 stond de katholieke kerk er slecht voor. Het imago was aanduigen. Dat had 2 oorzaken. Dat was de corruptie binnen het Vaticaan. Dat ging van de musea tot het staatssecretariaat, het belangrijkste departement. En we zaten nog midden in het seksueel misbruikprobleem. Wat natuurlijk funest is geweest voor het gezicht van de kerk. Nou ja, hij is gekozen echt om puin te ruimen. En ik vind dat hij op beide dossiers, om maar eens even een ambtelijke term te gebruiken, gescoord heeft. Ja, dus hij heeft zowel die curie hervormd, ja, als dat misbruik. Wat heeft hij dan gedaan op dat terrein van dat seksueel misbruik? Nou ja, het was aanvankelijk toch ook alweer aarzelend, maar in 2018 brak er een enorme crisis uit in de Chileense katholieke kerk onder misbruik. En toen heeft hij aanvankelijk aarzelend opgetreden. Maar toen kreeg hij zoveel kritiek dat hij ook dacht, ja, nu moet ik de regie nemen. Dus in 2019 kwam er een misbruiktop in Rome. De voorzitters van alle bisschoppenconferenties kwamen naar het Vaticaan. Werden met de neus op de feiten gedrukt. Er zijn maatregelen gekomen. Het kerkelijk wetboek is aangescherpt. Dus eindelijk nam hij toen de regie. Dit is nog lang niet voorbij. Want dat misbruik, dat is een veenbrand, noem ik wel eens. Die af en toe doof, maar ook vaak weer oplaait. Maar hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. En dat heeft hem toch wel veel krediet gegeven. Ja, dus hij heeft echt dingen veranderd, zeg je. Ja. Regels, hoe dingen gaan. Ja. Ook mensen eruit gegooid? Of hij heeft mensen eruit gegooid. Bekend voorbeeld is de toenmalige Amerikaanse kardinaal McGarrick, die echt een spoor van vernielingen heeft aangelegd. Een spoor van wangedrag. Ja, die is zelfs het kardinalaat ontnomen. Nou, dat was in bijna 100 jaar niet meer gebeurd. Maar wat wel, vind ik, belangrijk is te zeggen om alles wat deze paus doet, want hij staat natuurlijk kent zeker graag in Nederland, want we willen graag dat we een revolutionaire paus hebben. Hij heeft alles gedaan toch binnen de vaste kaders van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat wil zeggen, het is een hervormer, maar ook na 10 jaar paus Franciscus hebben we een kerk waar de ongetrouwde mannen het voor het zeggen hebben, waar de vrouw weliswaar meer te zeggen krijgt, maar niet tot de absolute top kan doordringen. Simpelweg omdat ze geen priester kan worden. Dus geen revolutionair, nee, deze man, want dat is hij niet. Dat is nog wel een ding, hè, die positie van die vrouw. Want dat had hij aanvankelijk wel. De belofte hing om hem heen, ja, dat hij daar iets mee zou doen. Hè? Dus dat vrouwen toegang zouden krijgen tot het priesterschap, tot hoge functies binnen die kerk. Maar er is niks van terechtgekomen? Nee, er is nog niks van terechtgekomen. Je hebt nog een tussenstap naar dat priesterschap. Dat is om vrouwelijke diakens in het leven te roepen. Mm-hmm. Dat is ook een gewijd ambt. Vaak zou je kunnen zeggen, een opstapje naar dat priesterschap. Nou, in een synode een paar jaar geleden, die ging over de Amazone, is daar vanuit de synodevaders duidelijk om gevraagd. Dat is, de bal lag op de stip. En Franciscus hoeft hem alleen maar in te schieten, heeft hij niet gedaan. Nou ja. En dat is ook een beetje wat deze paus is. Deze paus is toch ook, het was de eerste Zuid-Amerikaanse paus, de eerste paus Franciscus, maar het was ook de eerste Jezuïte paus. En in dat de Jezuïeten hebben één belangrijk ding, dat is het onderscheidingsproces. Kijk altijd wat God op dat moment van je verlangt. En op dat moment dat de bal op de stip lag, de vrouwelijke diakens voor het grijpen waren, om het zo maar te zeggen, vond de paus de tijd niet rijp en heeft dit niet gedaan. Hij heeft er geen woord meer over gesproken. Heeft hij ooit gezegd waarom? Heeft God dat hem ingegeven? Van doe het nou niet? Nou, ik denk wel eens. Het was niet helemaal. Het was controversieel. Dus ik denk dat hij heeft gedacht, nou, misschien moet ik er even mee wachten. Want dit is niet een paus. En daar hopen wij Nederlandse katholieken altijd toch een beetje om. Die grote institutionele knopen door het hup. Celibaat. Verplicht celibaat afschaffen. Vrouwenpriester worden. Dit is niet. Deze man is niet gebeurd. Deze man wil een andere cultuur binnen de kerk. Daar is hij heel hard mee bezig. En die cultuur moet ervoor zorgen dat er misschien over een hele lange tijd eens een keer echte knopen kunnen worden doorgehakt. Maar dat vergt geduld. Dat gaat hij nu niet doen. Nee. Je noemde het al net even, het celibaat. Dat is ook wel zo'n wens, hè, om dat misschien af te schaffen. Ja. Maar dat gebeurt ook maar niet. Dat was eigenlijk bij diezelfde synode over de Amazone. Werd ook vanuit die synodevaders. Dat waren allemaal mensen, allemaal bisschoppen uit het Amazonegebied, waar soms maandenlang geen priester komt. Simpelweg omdat ze er niet zijn. En die vroeger ons hadden de mogelijkheid om wat dan rijpe mannen wordt genoemd. Dus mannen die onzekere leeftijd hebben, die getrouwd zijn, tot priester te wijden, zodat de eucharistie, dat is toch het hart van het katholieke leven, gevierd kan blijven worden, stond in de slotverklaring. Ja. De paus heeft er geen woord meer over gezegd. Hij heeft het gewoon niet gedaan. En dus in die zin Is dit niet de paus waar sommige Nederlanders misschien toch in het begin wel van droomden? Eindelijk een paus die ons begrijpt in Nederland. Met onze dromen over een kerk waar vrouwen op het altaar staan en priesters kunnen trouwen. Ja, en priesters gewoon toch een beetje kinderen kunnen hebben. En hij zou de kerk ook wat diverser maken. Dus meer bisschoppen uit Azië, Zuid-Amerika, Afrika. Is dat een beetje gelukt? Nou ja, hij heeft in ieder geval het kardinalencollege, waar hij zelf ook lang deel van uitgemaakt heeft hij veel diverser gemaakt. Dat was, zal maar zeggen, tot 2013 Europees gecentreerd en ook heel erg Italiaans. Nou, de Italianen is het niet goed gegaan tijdens dit pontificaat. Er zijn echt kardinalen uit alle windstreken gekomen, uit landen waarvan ik niet eens wist dat er katholieken wonen. Uit Mongolië bijvoorbeeld. Of uit Myanmar. Dus als deze paus gaat aftreden of op anderzijds niet meer in staat is dat ambt uit te oefenen, dan is er een kiescollege dat compleet anders is dan in 2013. En die gaat zich buigen over de opvolging van deze paus. Maar dat wil nou niet zeggen, want ik denk ook meteen, kijk, hij heeft nu bijna 2/3 van het kiescollege zelf benoemd. Ja. Dat zijn mensen die hij erin niet ziet zitten. Dat zijn zogenoemde Franciscus-kardinalen. Maar dat wil nou niet zeggen dat we een Franciscus de tweede straks krijgen. En hij zelf het bewijs dat Hij is door een heel ander kiescollege daar neergezet. Ja. En hij is zelf gekozen door een wat meer conservatief kiescollege. En niemand had gedacht dat die kardinalen een Bergoglio, een Franciscus zouden kiezen. Nee. Het is toch gebeurd. En je hebt het nu al over zijn opvolging. Want hij is 86. Ja. Hoe is hij nu? Is hij gezond? Is hij nog helemaal bij zinnen? Compos mentis? Nou, dat laatste zeker. En hij is zelf de eerste om dat de hele tijd te benadrukken. Mm-hmm. Omdat er ook zeker vanuit de streng conservatieve vleugel vaak wordt gezegd, dat kan niet meer, een paus in een rolstoel. En god, hij ziet er vandaag wel erg slecht uit. Zou hij nu echt wat hebben? Nou, hij heeft last van zijn knie. Dus hij beweegt zich voor in een rolstoel. Maar dat belette hem niet om naar de Democratische Republiek Congo en naar Zuid-Soedan af te reizen. Dus hij heeft zich bereken. Maar ik denk dat hij nog wel een paar jaar door wil. Ook omdat hij dat project, moet je je voorstellen, het is echt een man die heeft gedacht, nu ben ik paus, ik ga dit doen en ik ga dat doen. En hij is nog niet klaar. Dus ik denk dat hij tot het bittere einde zal doorgaan. Dus een ontslagbrief nu indienen, dat gaat hij niet doen. Ja, is dat zo? Ja, die ligt er. Dat is ook niet. Kijk, dat is ook zoiets. Bij deze paus lijkt alles nieuw. Dat is iets heel knaps van deze man. Alles wat hij doet, lijkt hij voor de eerste keer te doen. Maar andere pausen hadden ook ontslagbrieven klaar liggen. Nee, er ligt een ontslagbrief klaar. Dat als hij op wat voor manier dan ook niet meer in staat zou zijn het Petrusambt, zoals dat zo mooi heet, uit te oefenen, dat hij aftreedt. Maar ik denk dat hij hoopt dat hij die brief nooit hoeft in te zetten. En heeft hij dus de kerk sterker gemaakt? Groter? Nou, absoluut. En als ik even naar Nederland kijk, dan is het beeld tweeledig. Kijk, ook deze paus heeft er niet voor gezorgd dat de kerken weer zijn vol gaan stromen. Maar het heeft die katholieken die er nog wel zijn en elke week naar de kerk gaan, wel sterker gemaakt. Meer kracht gegeven. Je kunt op verjaardag weer voor de dag komen dat je katholiek bent. Dankjewel, Stijn Fent. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijnen. Ik wens u een fijne nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Koffers gevraagd. Heb jij een koffer met een bijzonder reisverhaal? Phoenix, het nieuwe museum in Rotterdam, zoekt koffers. Kom naar de inzameldagen in Rotterdam, Almere, Leeuwarden, Eindhoven, Heerlen, Zwolle en Middelburg. Kijk voor de data en aanmelden op phoenix.nl/koffers.